tuntee kemiin, aivoni ajatteleviin. Lähtee ääni laulamaan, saa ääni sanelemaan. Sanat suussani sulavat, puheet putto elevat. Kielelleni kerki äänet, hampaillen hajoavat. Velikulta Veikkoseni, kaunis kasvin kumpaliini. Lähinnyt kanssa laulamaan, saa kerran sanelemaan. Harvoin yhteen hymme, saamme toinen toisi himme. Näillä raukoilla rajoilla, polloisilla pohjanmailla. Lyökäämme käsi käteen, sormet sormien lomaan. Laulaaksemme hyviä, paroja pannaksemme. Kuolen noin kultaisiin. Nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa. Noita saamia sanoja, ongelmoita oppimia. Tie ohesta tempomia, kameroista katkomia. Risukoista ripomia, vesoista vetelemia. Päästä heinon hieromia. Paimenessa käyessäni lasna karjalaitumilla, metissi lämmättää hillää, kultaisilla kunnahilla, musta muurikin jäljessä, kiinnon kirjaavan kerralla. Aisnut, veänkö villosta virreen, lavan laulut pakkasesta, tuontu pahan pakkaseni, rasian rahinne nähän, alle kuulun kurke hirveen, alle kauniin katoksen. Okaisensa naisen arkun, virseli pahan viritän, kerittelen pänkerältä, suorin solmun sommelolta, niin laulan hyvänkin virren, kauniinkin kalkuttelen. Laulan hyvänkin virren, kauniinkin kalkuttelen. Tämän iltamme iloksi, päivän kuulun kunniaksi. Vaiko huomennen huviksi, uuden aamun alkeheksi.